به خودت باش، خیلی غریب دنیا. شاید به حکم تقدیر بی من بمونی تنها، شاید واسه میشه تنها بشی عزیزم، یا این که دل خست دنیا بشی عزیزم. شاید دیگه نتونی تکیه کنی بشونم، شاید دیگه نتونم کنار تو بمونم، کنار تو بمونم، کنار تو بمونم. شاید واسه میشه تنها بشی عزیزم، یا این که دل خست دنیا بشی عزیزم. بی من و با من اما مواظب خودت باش، مشکن بغض چشمات.